gönlüm, sen bu aşktan vazgeç gönlüm, sen bu aşktan sana kıyma veren mi var, sana kıymet veren mi var, unut dertten zevk almayı, unut dertten zevk almayı, seni ancak seven anlar, seni ancak seven anlar. Kapat çile kapısını, girmesin o vefasızlar. Dünya denen şu hanede elbet seni biri anlar. Seni biri anlar.